او خیر الماکرین، اللہ دیکھ تدبیر کو ان کے تدبیر نہ دا اللہ. سورت ابراہیم اخر کی روایت سے تدبیر کول اور تدبیر کم قسم وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، وہ تدبیر نظر خلقو دس خطرناک چنڑے دلے داغرین غرونا دا پیغمبرانو دا نیکانو خلاف سن تدبیر نہ کریو دس تدبیر نو لتزول منه الجبال جنڑے دلے دلے داغینا نڑے داغینا تدبیرنا. آیت نمبر 46 55 وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. تدبیرو نے کریو تدبیرو نہ ددو چسر تکیے در اللہ سخو جزاد مکر ددو ایتیننو تدبیرو نہ ددو لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ چی غرونو بات نرے در ہے خدای دے حق دے پردینو نلقاو. عالی شیف صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو صفت تو وفات جنازہ پرتدا عباس عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ وہ زما پہ اگبا نے سڑی لاس کی ہو جناؤ قتل نو علی ابو بکر صدیق تا مسامک ہو ادا توی کن تکل جبل لا تزعزع حریاخ النکرہ، اے ابو بکر بوجود کمزوریا کن تکل جبل دس مضبوط بھی لگا غر سنگ غر لا تزعزعه الرياح النكره چکاگو مخالف بازو نے دفتر جانا نوڑا کھولے کن تکل جبل. لوی بابا رحمت اللہ علیہ وسلم نیکان خلق سنگی لا تزعزعه الرياح دفتر مقام نے مخالف بازو نے لکھولے شی لا تزعزعه الرياح النكره بعد مخالف وقد مکرو مکرهم وعند الله مکرهم وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. تدبیرونه کړو تدبیرونه خپل یقینا و تدبیرونه دو چنړی درې داغینا غرونا والله حفاظت کړو غرونا ونړې ونړې ده یعنی هغه د حق د بیانولو غرونا د خپل مقام نه ونړې ونړې ده. د سورت عنکبوت آیت نمبر 50 55 آیت سورت عنکبوت کی دا د پیغمبرانو مشنې ښودلې دي داغو خلاف سے تشریح کی دار ٹول پندرستم ہے دسور تلن کبو تجبیر نہ خطرناک اور اللہ حفاظت دکوم زما لات کرے اختیار زما لاتے سورت ان کبوت نم سورت نمل کی سورت نمل آیت نمبر 50 ذکر قرآن تاریخ تا اشارہ اور کی تاریخ قدیم و گورا نمبیا حالت بوینی قرآن و حوالہ پر تاریخ باندھی اور کہی ذکر ہوئے تاریخ و گورے تاریخ و گورے حالات بمالی جی پندرستم آیت سورت نمبر دا صالح علیہ السلام خلاف سن تدبیرو نکری قالو تقاسمو باللہ لنبیتنہو وآلا ثم لنقولن لولیی ما شہدنا مالک آلی وإنا لصادقون ومکرو مکرن ومکرنا مکرن وهم لا یشعرون. تدبیرو نکریو دو قسمو نکر رضیو وجنی طول دا کٹ سران ابیا بسار انکار کرو نو منصوبہ ہوئے دا جوڑا کرا قسمو نے اکرا ومکرو مکرہم تدبیر کرو دو مکران مضبوط تدبیر اللہ امام تدبیر کرو دو ما تدبیر مضبوط وهم لا شورون ادو پدی پونو چا اللہ بتکی ددو خدا خیال چیز تکوم نم دغب دی کیجی اثرد دینا چی کیجی آغا تکی اللہ اغواری دا اللہ دنو علیہ الصلوۃ والسلام مخالف تدبیر ابن دلے ومکرو مکرن کبارا سورۃ نوح کی ومکرو مکرن کبارا تدبیر کرو دو تدبیر ڈیر لائی اد تدبیر بنیاد سو دا عقیدہ و چدا سرے زمنگ دا عقیدے خلاف دے وقالو لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا صواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. آیت نمبر 2 زنا خلاف کی اللہ ومکروا مکرا کبارا تدبیر نہ کی تدبیر دیر لوئی تدبیر کرے دے کئی اثر پورے دنیا کی راگے پر تدبیر نہ دا طول مکرو نہ رہا یو دے کا پدی یو مکر کی ماکر کامیاب شوئے دے نہ دے کامیاب شوئے دے اللہ پر ارادہ پورا کرے دا بنیکان مرست کرے دا مرگر چاہے کرے دا د عیسیٰ علیہ السلام خلاف مکر د نوح علیہ السلام خلاف مکر د صالح علیہ الصلوۃ والسلام خلاف مکر د محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف مکر د دی انبیاء و بچے نستا خلاف مکرو نکی گی چلو چلو نہ بکی گی منصوبی بکی گی جرگی بکی گی وہ پرواہ نکی لیم کرو فیہا وما یم کرون الا بانفسہم وما یشعرون ندی پوچ سکم دا زخ پر خلاف کم زان تباہ کم وما شپگم آقبا دا دین سخت دا آیت نمبر 130-139 وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما کانوا یکسبون اڑم زنی ظالمان زیادت خوارا نورو زیادت خوروتا ولی بما کانوا یکسبون فسوف داگی که دوی کئی ملیانی بے باک ملیانم زیادتی کئی بے باک پورا پیرانم زیادتی کئی حاکمان اقتدار والا لیڈرانم زیادتی کئی ددی زیادتی زیادتی دو جن دو یوبر سر مربوط اد یوبر سر تعلقات کی ددی فوجبان بدیوبر طرفداری کی خبر سب ہو جی حاکم تے ویڑو ودائی سڑی نمنگ خلاص ددی یو ملا نمنگ خلاص کر نور منگ سنیو نبیا مینتوں کو پوس کی نہ روا مکڑ لوگ تے وہ سیزن پری دم گرو دی مسالہ باندھی خلاف تدبیر کی یو تدبیر نہ کامیاب سے تا خلاف تدبیر نہ کامیاب سواد دور والی سے حاکم تحصیلدار دوڑ مت چرا لو دوڑ پھر چرا لو بچا چمانو معلومات ضرور ہوئے منگا اگر ملا مسلمان کرو دین رہتا پودل لے اگر سے رٹو کو سڑے ملے دی حاکم تحصیلدار والا اور تک شرط پہلا رہا تیار روڑے پر پودل مکرو مکرہم وین کانا مکرہم لتزول من فل جبال تجبیرون وکی اور تجبیرون وکامیدی گینا وہ مدا جی کر کر اس بددی دینا نسولا نددین مخت بلا سواشی حکومت تا رپورٹ نہ بولے گی سڑے بھاگے بغاوت تخرک تیاری تو حکومت کے غور ان کی نبیا بروس بستی گئے خلق اگر حکومت دوست نہ سنبھال نے کی نچتروس نے ذمہ وار بہ گئی امن کی خبر کی تو چرال صاحب ذمہ باندھی گئی نو دو بدا کار شروع کی یو مخلص بجی ابل مخلص بجی اور خبر ہی برسائی سوک بختون کی سوک بدا کی غرض بے ادائی کہ حکومت تلاش کی مرگر چاہ دول گا پیسے اور کی ہوئی گرفتار کیا پیسے اور کی روپو باندھی نہ حکومت طرف تباہ رجوع کی اس اقتداریان سیاسیان بے با کا خبردار بے با کا پیران د کلی اور علاقے میں تباران دا دو ٹول خبر ہے اوسولا نہ چیوت میں ایوب سرسن جی بس کے دو دکھ رہی بچ دج لونا وہ بے ادا مکئی کدی نہ بچ نو بچے عمر قید پہ لگوائی داول قید پہ لگوائی دے جنسے دا قانون خلاف کرے دے بے جنسے تو قانون گرفتار دے دے نہ سڑے تمہیں والے نخلاس آئی نہ زمین کے اختیار کن سے دانو نہ خود ایجنسی کر دے نہ ایجنسی پہ امریکہ کے کہا پاکستان دے صبح سرحد پاکستان دے صبح سرحد دے تاس و حکومت سے نو اصل تمہارا روابط نہیں سے پہلے میں نے سڑے آزاد کر وہ ان کا نمکرہم لتزول منہ الجبال غرور کو نڑی گی خدا حق غرب پکل جی اڑاڑی نہ کم سفارت ضمانت نہ کم بولے حکم زب بار عمر پجیل سے مڑ خیر ضمانت نہ کم سب ہم سیدھے اسلام نم بنا خلم دیا اسلام خبر بنا کم دگا دے سارا موقایا اور دائر غیرت ان کا نمکرم نو اللی باز الظالمین باز ہم بما کانو یکسبون تی چکری نو پاگے او بل تو اوڑے دل چا مڑی نکڑی جیل بدی کی جیل کے مر شوی نو خلاص تا جیل نووہ تے ذریعہ تا دما میدان صاف دے اس بیجی و نق کیری اس میدان صاف دے تا سنگ بیان کے کم دے کے کئی مشکل بجے تو ناراضی نہ سو چلو کبھی اچھا اللہ بچ گئی بولیا قوم مدو والا مکان سے قوم آیت نمبر یو سل تین دل وایا بیان کو اے قوم میں اے مدو والا مکان سے قوم گوائے سچ گوائے پکل پل در جوانی تم وسطی نو روپئے نو روپئے زیما کا ان کے رقبل خبری جملے اس میں رکھنا ہمیں سب پکل علی گیان بول خبر بتاؤ بتا لمون واور زرد چکو بس من تکون لہو عاقبت الدار چا بھائی فیدا عزت او گٹا درست نکور انجام بسوک گٹی بیجین بگٹی کہ دیندار بے گٹی دیندار بے گٹی اور سنگ بے گٹی مکرون بٹول ختم سی حقائق بترگن سی تابیدار بمرگری بے پیدا کی مخالف بکنے اس بیان کا اندس بیان کا ابن قیم رحمہ اللہ تعالی یہ گبل انشی ندوب ہوئی کالوشتکو الا الخضاۃ فینہم حکمو الا الشکو الا السلطانی قاضی سے رپورٹ کا جج تھا ابو دے بھی امیرا ولی نہ بربائن دا فوری کی نقد امن حقیق بری اشتکوہ الالقضات فینہمو حکمو کاغو فیصلو کرد خلاف نخلاص بچی چنا ویلشکو الالسلطانی اکدانی اگر سمنشی نبادشاہ تے ورسوئے ترنیل تا کمانڈر تا ورسوئے اشکو الالسلطانی اگر تا شکایتو کئی بولو لہو آدا یحل الملک اگر تا ویدا سوئے مملکت بربادی قانون پلاس کی اصلی بغاوت روی خلاف پیدا کی خلق کی اس نے ختم کا اس نہ درختے کی آنکنون گرست است پائے بنے روئے شخص سے برائے جی پائے اس کی بوٹے را ختل لے نزیوتن فضور جی اور کی بوٹے غلط تو گئے دیر خلق نشی وقت کے اس کمزور دے خلق کم دے لاس کے ہوتا ختم کے کدان نہ کو ڈل ب جوڑ کی گن ب پیدا کی حزب ب پیدا کی بیا بھائی نیول گر سارول یا سزا اور کولو لگرانی اشتکو الى القضاۃ فینہم حکمو ویل لشکو الى السلطانی ادم الیان سرد محاضری تذکرو مغا کریدا وچ خبر کئی مزوک والغو ازاما احتج بالقرآنی یو دے شوئی نچی اگر قرآن رو تی نتاس چرو باسے روی باسے نا من مقلدینو پلان کی شیب داری کری دی اب پلان کی شیب داری کری دی اب قرآن نے تو استدلال کا مخ پا مخ ہے اور ملامات ہوئی یہ سب کتابوں اور میں قرآن در تشتے کتاب تا سب کہا ہے ہاں ماں چاہ سکے تو قرآن بارا تنوائی وہ لے رکھا تو قرآن نے وہ تو قرآن نے استدلال کول دا مجتہد کار دے زمان افتانے دے باچا بلدہ چھے تو قرآن نے کو قادیانیان ام دلیل نہیں بیانی معتزله تیم دلیل نشی ادو تیم قرآن زمستا دا پارمه بل کتاب ما بل سو کتاب روی بل بدل راولم ای بل مصنوی شریفو زبا خپل راولم ما مست خشتر کم ای باچا سی ویشیا خبر را ما خپل مصنوی کل نخی کردی نستاقی که خماتا پاسا نلگی اگا نخی دا اگا تر ننا پوری پیدا شو لار موردار ختم شو از ننا پوری مقارا نغلا والغاوضا ما احتج بالقرآنی اچھے کل قرآن وی دلیل وی والغاو شور زور جوڑ کئی دینی جیت دے کے دا موڑے کی میں حدیث لسو متفقن علی حدیث دو بخاری و دو مسلم نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نو زوگو نزپاتی دن پزورا نشورو کلا الحلال و بین والحرام و بین و بین ما امور مفتبحات زوگ جوڑ کو مجھانو زوگ جوڑ کو زوگ دے زوگ دے ایو پا کے تدا ہے او گو رہتا ہے تو جماعت کی پا غزلو تو روکڑا پا غزلو زورا پیدم یا خورا چید پیغمبر حدیث تا دا بخاری و دا مسلم غزل وی اللہ تن در با پیو لگی زبا سر غر کرم نزا پولاری مائی بس لا ستا خبر تا سو پڑا اوڑا ازا پڑی روان سم چا اشتکو اذا محتق جب القرآنی قرآن و حدیث تو انو سور جوڑ کر زوگ جوڑ کر خبرو تا غوکی دا پگم ہوا ادا دا جینو جیتا ابن قیم دیر خود تفسیر کے کتاب مسئلہ امتیازات تدی صورت اول امتیاز رد الاسرا کے بے اقام اسرا کے اعتقادیہ سرور واڑا اور اسرا کی فعلیا اور داغے خاص اہم اہم مثالنا ذیم امتیاز رد المشرکین بے اقسام اہم مشرکین کے عباد صالحین اللہ صلی صدر کری مشرکان کے فرشتے اللہ صلی صداری کری اور مشرکان کے پیریان شیطانہ دا اللہ پر صفت کی شریکان کری اور مشرکان کے جواہر نجیران نو ستوری پروگ میں شریکان کری دا سرور والا قسم نے مشرکان ذکر کر جس صورت کے بردے کی ازئی نشیرا درم امتیاز اول دلبانی اعلان دو عموم دا دعوت تا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آیت نہ ہم کے لئے انذرکم به ومن بلغ ما ویلی دا رسول علیہ السلام دا پیغمبر عموم دا دعوت عمومی ذکر کرے سرورم امتیاز آل ملل ون نخل ویلی میں کا حوالہ دا قرطبی او حوالہ دا تفسیر الرحمن اد نور علماء اصل فی رد المشرکین والمبتدعین مقالات ذکر کری دی ادا کے رد کرے دے آل ملل ون نخل انزم امتیاز رسول علیہ السلام نے جس صورت کی کمر تسلی ذکر کرے گا دا تسلی پر صورت کی نیچے انہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون بولے وار خاتا ہے کہ کنزل کئی نو ما تدی تا تنیدی کسپک ہوئی دروغ ہوئی نو دا زما دا وجن ہوئی تا تنوئی مطلب میں ویلو کنا دا کنزل سپک سپوری بدی ردی جی کئی دا محمد ابن عبداللہ تا نکئی دا محمد رسول اللہ تا کئی صلی اللہ علیہ وسلم نہ در رسالت موجہ کی رسول خود زمائے نہ دا کنزل بدی ردی سپک سپوری ما تا دی یعنی تا ما تا پرے دا تخ پل کار کا دوسرا دان مرخلا زب سر جوڑے گا پگم امتیاز لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی آداب د تعلیم او د تعلم اتعلقات د معلم او د متعلم د استاد او د شاگرد لا تطرد نو آداب خودری وم امتیاز العقبات السته اگر وہ دینا کہ پہلے بانے لازمان اردائی دا حق لکی دے دی کہ دا قرآن پا خون روانی نو دا دینا بے مخل رازی آخر با گتا کئی کہ شہید شو دا غم اخلاص کہ پاتے دے نو کار چی کئی اس پا مقابلے نہیں اما سلب خوری او اتن امتیاز کتب ربکم علا نفس الرحمہ دائیولی جی صورت کیلو مطلب ماویلے ہو کنا رحمان دے رحیم دے در دے وقت پورا فکر لکھو چراو کر دے دے رب کا تبا ربکم الرحمن علم القرآن علم دا قرآن بدر کی نہم امتیاز عندہ مفاتح الغیب نسم قل هو القادر على ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعاً دے جی صورت چراو ذکر مسئلہ در شرک مفصل ذکر کری دا نو دا دا التباس ذریعہ دا یلبسکم شیعان و دیو فرقی فرقی شی سبا دا جہنم شی و سبا دا جنن سوشو لس یو لسم امتیاز قل اندعو من دون اللہ ما لا ینفعنا ولا یضرنا و نرد مثال دا شرک دا مشرک نا شرک دا مشرک کل لذی استحوات و شیطان شیاطین و حیران فی الارض لہو اصحاب یدونو دا ز تیریا نعمت دا خپل جن نہ واپس کے گم لار با پریدم عبادت تے غیر خو تباہی دا ارتداد دے دی. دیتا تیاری کم درسم امتیاز مناظرہ دا ابراہیم علیہ السلام جر لسم امتیاز لو اشرکو لحبیتو حنہم ما کانو یعملون سوار لسم امتیاز سو بے حداہ مقتدی دین لسم تجعلونه قراطیس تبدونها کثیرا تبدونها و تخفون کثیرا در حال در قرآن والا ہو دے اغوہم تخفونہا تبدونہا و تخفون کثیرہ پٹے دیر کرلا اثرگان دے لگ کرلا دا قانون مسئلہ پٹا پاتے دا پٹا کڑے دا دا دی نمہ غستنشتے ذکر دا قانون نمہ خلن غاخونہ ترویگی لگیا یا بابا سنشی کولے دا سنشی کولے دا دا واپس سنتو نشی پتی دینا غاخ ترویگی نبان سپیڑا لگی ا خبر اور خیر وہ پکے میں راس تروی کی نام مسئلہ تخونا تخونا اور تخونا کثیرہ مسئلہ د جمہوریت تخونا کثیرہ مسئلہ د انتخابات تو تخونا کثیرہ پدی بانی نہیں پوا لو لو غٹ غٹ بلا گانی جی پدی نہیں پوا دے لے تو مقام دے اور دام تو خبر ادا ادام تو کفر صرف بنیاد دے اور جڑ رہے گا تو پری تیز دینا پیدا کی دن کی تو پونا ٹوٹے ٹوٹے کرے رہے پارسن امتیاز لسن ذرا عمر خورا امن خو رہا عموم دا دعوت تا قرآن ٹوری دنیا تا اور ادا کو دا تیرنگیان دا پارو دا دا منافقان آیا سنے دی دا پکیتا دا مشرکان آیا سنے دی نو دا پاک پکی دا صحابان آیا سنے دی نو ستا پکی کم رالا ترا تو ستا پکیشتے اور دا پکیشتے موت کا اور روزانہ سا زکات ورکاو کی بلیا دل پہ نور تو شہ نشتے تو سڑا پہ کہتے نشتے اول نم تم ندائی ذکر کر لیتن در ام القرا من حورا پوری دنیا تک قرآن دعوت رو تو انذار ہوگا وہ لسم امتیاز رب الاشرا کے ثلاثتی فی آیت سلم آیت کی میلو کا نا وجعلوا للہ شرکا یوش شرک الجن درم خرقوا له بنین درم وبنا درم وبنات درم در اشراک پہ آیا چیز کر سوئی اور آگے رد کرے رہے تاسو اللہ سر شریکان کر اطلس کیا نقلب افعدتهم وابصارهم علم بی در چپ زد و عناد وی نو ترمر گبا دی حق زد تیر نش علم بی در پہ نابت کینا غواق دم چه ده قرآن و سنت مسئله و نظبه منو تبا پریدم او کنه دلو که دیده دخلو بالکف و هم قد خرجو بی او گنگوط دان سر دی گنگی را ورلا او گنگوط بیاده کنه که سر رو باتی سر دی پلاس کن گنگی بارو غرده ده زدو ایناد او پا پره ده تینگی ده ده پریده ده غوا سعیره تخکاری ده او س غواگه دم که سعیده بلی نو ده بمنم نو که ده دلنی پا بل در با اللہ حمد در کی توفیر نو بچ بچ تینا یا مسئلہ با مانی اول دلبانی طلب ده حق ده سورت العراف کیون بوی یو سل یو آیات کی سورت الانفال کیونشتے تلیشتن آیات کی ما ویلو کنه زنی امتیازات اضافی دی اغا حقیقی نی یعنی ده نور سورتون پا نسبت دی که ده خبر ده خود ده طول پا نسبت نده زنو کی نشتره دیرو که زنو کشته نلسم امتیاز اوامن کان امیتن فا حیئی ناہو شلم امتیاز یا قوم امرو علا مکانت بہادری دائی یہ وشتم وصیت دا اللہ رب العالمین دروہ ایسنے کہ ذالکم وصاکم وصاکم وصاکم دو اشتم امتیاز ان اللذین فرقوا دینہم وکانو شیعا لست منہم دیو گن سرنشی دیو گن سرنشی کہ پورا دن تداوت نور کئی آ پورا دن دعوے دار ملی نہ وہ سر کے گما آغار تک چلی یا وہ خبر ہے کہ اس سے ذرا پما کڑے رہا فر رکھو دینو نوری پری دی دو سر کے گما گن کا جوڑ کا یا گن والا سرسا کہ در ٹور دن دعوت پر ٹور دن قائم ہو کوشش کی لستا میں نمکی شہر نہ وہ سر نشے نہ بکے درشتے میں امتیاز ان نہ رب کل سری اولقاب وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ اور آگے تفصیلی صورت کے حکم سلی رشتم ابتدا بالحمد کا خوات الاربعات الاخرى قرآن کی پنجو صورتوں شروع دا الحمد نشی ہے پہلے کی عوضہ ہوں گے وآخر دعوان درنو اوردن کو السلام علیکم من سراد نام تو عالم دین مبلغ اسلام او پیاور محدث شیخ القرآن والحدیث مولانا ولی اللہ قابل گرامی دورہ تفسیر او مختلف موضوعات و بیانونا مختصر پر ہر وقت کی ملاویگین پتہ یاد لرئی دینی کیسٹ ان ریکارڈنگ سینٹر محلہ عیسیٰ خیل نیو روڈ منگاورا سوات دا اہتمام لاندی قارین عیم الدین او مولانا اسلام الدین دا تلیفون